Arkadaşlar, arkadaşlar susun diyor. Ben demiyorum. Arkadaşlar susun diyor. Evet. Peki. Şimdi yeryüzünde cereyan eden bir takım büyük kıyamet alametleri var. Bir de gökyüzünde cereyan eden büyük kıyamet alametleri var. Bunlardan bir tanesi işte güneşin batıdan doğması. Bunlar daha sonra gelecek. Yeryüzünde cereyan eden bir takım büyük alametlerden sonra gelecek. Çünkü güneş artık batıdan doğduktan sonra hadiste geldiği gibi tövbenin kabul edilmediği iki yer var. Neresi? Gargara esnasında. Yani ölüm sekeratı geldikten sonra Firavun'un yaptığı gibi. Firavun'un tövbesi kabul değil. Ha? Firavun tövbesi değil. Çünkü ölüm gargarası esnasında her şeyi ayan beyan görüyor. Öyle bir tövbe kabul değil. Bir de güneşin batıdan, battığı yerden tekrar doğduğunu gördüğün zaman Allah'ım tamam ben pişman oldum, iman ettim, tövbe ettim demen de kabul değil. Çünkü artık sana bunca alamet, bunca işaret yetmediyse efendime söyleyeyim, bundan sonrası artık hüccet ikamet olunmuş senin hakkında hiçbir özrün de kalmamış. Bundan sonra yapılan tövbe, edilen imanın herhangi bir manası yok. Anlayabildin mi? O daha sonra gelecek. Diğer soru ise birincime göre İslam azınlık olarak gelecek. Evet. Fakat kıyamet gününde ama işte dediğimiz gibi bu alametler böyle hemen hemen yani birbiri ardına gelecek olan alametler fakat birbirine çok yakın alametler değil. Anlayabildin mi? Onun için müminler gelecek, hakim olacaklar, daha sonra İsa Aleyhisselam gelecek, Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam Allah'ın hükmüyle hükmedilecek. Ardından İsa Aleyhisselam'ın gözünün eriştiği, nefesinin eriştiği herkes ölecek. Daha sonra ehli kitaptan insanların hepsi imana gelecek ama kitapsız insanlar kalacak, müşrikler kalacak. Ve İsa Aleyhisselam'dan sonra kıyametten önce insanların mümin olarak kimse yeryüzünde bırakılmayacak. Çünkü kıyamet insanların en şerleri üzerine kopacak. Kıyamet insanların en şerleri üzerine kopacak. Hadiste de geldiği gibi hayvanlar gibi yolda insanlar çiftleşmedikçe kıyamet kopmaz diyor. Yani böyle şeyler, zamanlar gelecek. Efendim. Hocam, kardeşimizin sormakta rağmen ben diyeceğim ki İslam'ın garip hikmeti güneşin batıdan doğmasının esnasında mutlak olacak veya kıyamet günü çünkü ona Allah hani bizim idamımızdan dolayı hocam şimdi çünkü bildiğiniz ya hani dişi deveyi kapının önünde bırakacak ama kimse götürmeyecek. Bunların müddeti o kadar böyle uzun seneler sürecek şeyler değil bunlar. Alametler değil, işaretler değil. Yani. Evet. İslam'ın garip bir müddetinde evet. Geliyor. Bunları görüyoruz. Çoğu kişi kendisine etki olduğunu iddia ediyor. Şimdi size verdiğiniz alametler tarzı ilişkinizin ufaklarından şeyler hep belli olur. Ama şimdi metni çıkmış diye duyduğumuzda bu kontroldan mı geçeceğiz veya şimdi oradaki olan... Onu Allah-u Teala hatırladı. Bize şey yapacak, gösterecek. Yani onu Allah-u Teala gösterecek bize. Zaten hak üzerinde olanlar hemen tanıyacaklar. Yani ne olur? Tabii. Tabii. Buradan. Evet, sağ olun. Eski kitaptan herkese mesela eski kitaptan zaten. Ama mesela bir Allah'a inanmıyor ama bir Allah'a inanmıyor ya da kitaplarına inanmıyorlar ama müslüman. Onlar tabii daha önce inanacak dediğimizden satıp, hadislerin böyle gelmesinden satıp, onlar daha önce inanmamış. Yani daha yani sahip oldukları yani Hristiyanlıkla dahi amil olmayan insanlar. Yani onlar ehli kitap tabii muhakkak söylesin. Yahudilerle savaş var. Kaydetmeyin. Evet. Sonra. Tabii yani herhalde bilmiyorum. Allah-u Alem. Allah-u Alem. Onların tabii ölmesiyle kıyametleri kopmuştur. Evet. Bekleyin ordusuna kaç çıkartılacak diye bazı söylediler var. Onların sahipliğine kadar... Yok değil. Değil. Onlar şey, o sayılar şeyde var, Şia da var. O zaman dönemde... Bir dakika. O dönemde İslam var. Muhakkak.